بشر لسلیمان جنوده راجم کریشو د پاره د سلیمان علیہ السلام لخر داوی من الجن د پیریانونا والانس او د انسانانونا وطویری او د مارغانونا فهم یوزعون وضع اخفل مانا دا منع دا وضع اخفل مانا سو دا منع دا ایلکا خلق روان دیو تی منی کچی دا نور رو رسی نگر پا صف کم دا تی سوک دا مخ کی نمانی که او سو چالوی را مخ کشا نو باز علماء چی دا مانا کردی نو دا دا وضع سر لازم را فهم یوزعون دا دی سفون جوولشول دی منکولشول چی دا رست ور پسی رو رسی نو وضع اتل کی وی الکف والمنع منکول لکه دې روح المانی دغه معنا کړي نورو مفسرین هم دغه معنا کړي چې وضع دې کې په معنا د منع ده لکه عثمان رضی الله عنه بوي دا راغی قول له چې ما يزع السلطان اکثر مما يزع القران وای بادشاہ او خلیفہ چې څومره خلق د منکرات او نمنې کوي د توري په زور نو دورا دا قرآن دا تش بیان تا ذری خلق نمینی کی نو وضع اصل کی منعی تا ہوئی مانا دا دی سوا دی منکول شوئی چی دا رستنی دا دی مخکنو پسی رو رسی فهم یوزعون نو دی منکول شوئی ایسارو لشوئی چی دا رستو دا دی پسی رو رسی ایسارو لشوئی پس دوی را ایسارو لشوئی گانی لخ کرے تردی چی دا لختر را روانوی حتی اداتو تردی چی را غلی ودوی علاوا دن نملی پا میدان دمی گو باندی دمی گو یو میدان و دیر میگیو پکی نو ددغی میگو یو مشروع یا خو نملا مونس و یا مذکر قالت نملتن ویریو میگئی اور عام مشهور را چی دا نملا مونس و و تفسیر روح المعانی کی ہوئی نملتن او حمامتن او شاتن دا دی تقوی علی الذکر و علی الانسا دا دی اطلاق کو مذکر و مونس دوارو باندھنے کی ذکر آئی اسم جنس تے نو اسم جنس او دا غید واحد پا مند کی فرق پتا سر رازی دا سویلی کی چھ نملت و ذکر و نملت انسا نگورا دیدے کی پا نملہ کی دوار احتمالات تھی که مذکر میگه یاده و که مونس یاده او دیه که وی قالت نملت دی که ده تانیس ده لفظ لحاظ شوه ای قالت کی چی ده تانیس فیل ده فیل مونس ده نو دی که ده نملتن ده لفظ لحاظ شوه ده ورن نملتن ده مانا پا اعتبار احتمال ده تذکیر و تانیس دا برابر طریقی سر لری او دیئے کہ واقعہ مرد کرے چھ امام قطادر آغلے رحمہ اللہ وی مانا چھ ستا پوسو نا کوئی نو کئی نو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وڑو کیو تو یہ رتا پوستے ہو کئی چھ دہا رسول امان علیہ السلام اغمی گئی مذکرہ وکمو انس ہوا نو یہ امام قطادر رحمہ اللہ چپش نو روح المانی وی دا واقعہ صحیح نرا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ شانم دے غلوی چھ دا ستا پوسو نا کئی امام قطاده و ایسور الوی عالم پا لغات و دا عربی پور ناغا پا دا سی معمولی جواب کی چکی دونا دا واقعی ویلی جنا درست نگا لکتا سو دا عدب و کتابونو کی ویلی دیرے که دا واقعی روح المانی تردید کری جنا درست نگا نو نملتن کی احتمال دا دوارو خبرونے قوام و مشعور دا نمونگم میگئی پکیوائیو و حب دا نم اگر چې احتمال پکې د دوار وشتا قالت نملتن ویلیو میگئی یا ایوہ النملو اے میگو ادخلو مساکنکم وردن نشی مساکنکم دیخبلو سراخنو تا لا یحتمنکم سلیمانو دل دل نکی تاسو سلیمان علیہ السلام میدن کی تاسو دخود لاندی سلیمان علیہ السلام و جنودوه و داغلخ کرے و هم لا یشورون او دوی تب پتن لگی دیو پوہی گنا گورا وڑو کی غنتی میں گئے دے لیکن داغا غا کمال والا خبری کری نو دی صورت تسولی نمل پدے تے بار وی او گورا دی میگی تخریر عجیب تخریر دے یو ما تعالی وای چې ګوره د قوم مشرکې نو باز خلک اوس مشری پرې کوي کله د خپل مشرۍ راوستو د پارویني تویي نو کله د خپل تخت او کرسۍ د اقتدار د پارویني تویي وې دا مشر بداسي نو راشوي کوم مشرکې د میګی نه چلل تک د رعیت او رسول هم نه مشر خواغی چې هغه سره د قوم غمی نو جتی د کرسۍ د پارویني تویي چې زما را کرسۍ راشي لکه باید سیاسيان داسې کوي چې بل په کرسۍ ناشې نه دی او زما نمبر به کله راځي او ګردا دور خوګواله دی کنه نبی د اسلام فرمایلی وې د اقتدار کرسۍ دور خوګرا لکه بچی چې مور د شودور ځیا کوي د سو میاشتې غچغې وې پیږي په خبره باندې هغه شو د خډر فن ور کوي ماشوم تر ودل خو بندول پیډر ګران مور غریبو مې شوش کی شو ګری کوي بچی م شو ګری کوي نو د الله حبیب دی اقتدار تدا سی وی دا خون بیا درنه لري کیږي نه په مر مر شو غدې وې جلا کرسۍ وګا کله نو کله راغې درا واستو د پاره چې بیا یې ځل نمبر راشي ویلی چوی جماعتونو پلارو کسو کی دماغی کئی پخل کلا بس کی مسلمانان غریبانان خبر نی اوزن اداسی وی اوی راشد اقوم جنگو چه دما دی کرسی لی خیال نی نوی مشری که که نگورا دا میگئی نچل دا که سورا دا قوم غم دی ور سرا اگورا دیئے که دو خبری ذکر کی یو غر سرا دا قوم غم دی چه سلیمان علیہ السلام و لخ کرم و دخفود لان دی میدن کی نو سوال پیدا کی دو چول نبی او دا عمر گری گنی علیاذ باللہ ظلم کئی وی وهم لا یشورون نبی او دا عمر گری ظالمان امنی خوپ غیب امن پوئی ورسول دو اصولی مسئلے ذکر کے دو اصولی نبی او دا نبی مرگری ظالمان امنی خو نبی او دا نبی مرگری عالم الغیب امنی نخبود لاندی او شیچی وی نو پتورتن لگی ودا عقیدہ خود میگی او دیوی پھر سیف دا مورید دا کور نخبر لے او گوه کوڑی والی رویستی او فلانی دیکی وی یرا یو پیریان و بابار ہوتے او چانا چیس شیر و کشوی ناولا وی نغلو سر بے مشوری دو پیدی پاورا باید دپا مشوری بر اغلاگان خلق کئی دو نو یا خدا غشل لیچی دیو اللوی چی فلانی دیکی دیگلا شوی یا کوئی چی پا غیب و پویگم نو بیا خواقا دا قرآن و سنت دا قانون مطابق مسلمان نرے او دیک روح المانی موی دی وی ولی تمنت عن فی اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وی کاش چی دا کم خلق عیبون لگئی دا نبی علیہ السلام پا صحابہ اکرام باندے رضی اللہ تعالی عنہم وی تعصا بها فکف عن ذالک و احسن لدب وی یردخو چی دا میگی نا چلت دکڑے چی دی خبرو نا بنشوئے او ادب پیجندلې په نو میګه خود سليمان عليه السلام د صحابه او ادب پیجني چې هغه ظالمان نشي کېره خو هم لا يشورون او ایتا کلم او هغه هغه څه شي عثمان رضی الله عنه په کتاب لیکل خلافت ملوکیت یا نور صحابه په سي لیکل کړي یا روافض او شيغا نه په سي لګیا دي ګوره او میګه وای چې د نبی د صحبت مرګري نو د صحبت اثر وی کنه وی دیو صحبت اثر وی کرد نو دا اللہ دا انبیاء پا صحبت کی دی سوکی او غیر بیا ظالمان وی او غیر بیا معیار دا حق نی نو اکاش چی دی میگی پس روان شوی دی میگی نی اقل دا کرد او دا اللہ دا حبیب دا صحابه کرامو دا بدر دا ویلو نبن شوی حافظ ابن قیم رحم اللہ ذکر کری دی مفتاح دار سعادہ کی آیات ختم ہو در کی اسو میں انٹکی چیش بیاتا سوک رست وی سوک مخ کی وی دی آیات مبارکہ کی وردی میگی سو خبر راجم اکڑی دی دیکھی رمبنی جل کی وی 243 نمبر صفحہ کی مفتاح و دار سعادہ کی چگر دا آیات مبارکہ پسو خبرو بانے مشتمل لے یو خودے کی گر اللس کی اسما دا فساحت و دا بلاغت خطابونا اغرا جم اکڑی دی 243 انویختم صفحہ کی کوئی مفتاح دار السعادت دو جلد کتاب دے دیرا رنبنی جلد ہوئی آوئی گورا دی آیات مبارکہ کی وَيْفَتَكَلَّمَتْ بِعَشْرَةِ أَنْوَاعٍ مِّنَ الْخِطَابِ فِي هَذِهِ النَّصِيحَةِ اے جی کی دی تکلم کردے پلس اقسام و سرد خطابنا پدی نصیحت کی یو حقور ندائی کری دا یا ایوہ النملو ندا خود انسان صفت وی جنہی وازو نہ کرے دارنگی تنبیح ذکر کرے یا ایو یا ایوہ النملو تشا ندا ندا بلکہ آداب دا تنبیحیم ذکر کری دی اگر تسمیہ غستے یا ایوہ النملو نمیہ غستے دارنگی امر کرے ادخلو مساکنکم دارنگی ونس تسری کرے چی سلیمان علیہ السلام و لخکر را روان دینو دل دل مونکی والتحذیر قوم یرولے والتخصیص او تخصیص کرے ورا تخصیص سو سلیمان علیہ السلام خصوصا ذکر کو دارنگی تعمیم ذکر کرے و جنودہو دارنگی تفہیم ذکر کرے والاعتذار عذر ذکر کرے وهم لا یشعرون نگو اللہ سے اقسام سن بے ہوش میں رہے ندا تنبیح تسمیہ امر نص تحذیر اور تخصیص تفہیم و تعمیم و اعتذار ندائیو آیات تے مختصر ہونتے اور سلو لس انواع دے پکرا جمکری دے پکرا جمکری اب یادی ہے کہ میگی عجیب عجیب حالتوں نے ذکر کری بھائی گو راوڑو کے ہونتے میگے اور دتا اللہ سورا فہم اور سورا سوچ فکر ور کرے وہ یو خورا دیکھ سنگا رزق راجم کئی رزق راجم کی اور محنت پٹول حیواناتوں کی محنت کش دے دیر محنتوں نے برداشت کئی اور دور فہم دتا اللہ اور کرے چی کم غلط ہے پدی سوراخ کے راجم کی او آغا دا زرغنی دو موسم راشی نگو زائے کی وی باز اشی چی آغا دو زائے شی ام زرغنی گی لکا چانا ناغا سلور زائے کی دا دا دنیا دانم چی نیما کی ندا بیا زرغنی گی ندا سلور زائے کی چیر زرغنی نشی او دور کمال فهمی دا کل را سیوی کنا چی دا غلم علت باران ہوئی نو کل گوری نور لے ریشتی وچی دور پارا پھلی بھاو روانی چیر از خانشی او گره چیزی راضی نو چه خوراک راڑی یو لاره جوڑا کرده توی چه بلکل دا سنی غکر چا سڑک کولا جوڑ کرده او یو لاره بانی زی او پو بلا بانی سکی گی راضی یو لاره بانی زی او پو بلا بانی راضی چه توی بس قوانین دا غلاره ناسی بچری فکر کولا قوانینی لکه سنگ دای زان لجوڑ کرده انسان توی دای نلگا کلز رک ستان اطلو کم طرف ده پاغا طرف روان نه پو بل طرف نزی او ایکل راسی یو درون شے چو پوری کنا نو چو طولی اوڑے یو کسی نیش اوڑے نانو ور سر راجم اشی تاورنو کی تالا موی گو رہے سڑی مانے کار درون شے نو میگی خودے اوبر سر مدد کئی تم دو مسلمان سر مدد ہو کن و ایدہ طریقہ نا کہ درون شے او مندو کنا او طولی اوڑو نوالتے تقسیمائی خو کئی او میگی مندے یا رانو ور سر تاورنو کی نو چو یہ رسے غلے ہوئی سے سنبھالوا تا مندھے وی آوازے او ایدہ روخ پک دیر بد کرنے لے شہا فیز بن قیم رحم اللہ ہوئی دبا دے خلق و حالت ذکر کرے وہ یوزل داسی اچھ ماور تا صدا سے دملخ وزر کے ہو نو یو میں گیر آگے اچھتول نو سنو لاؤ نو وی زام سر اوڑل رمی گور آوستا چیر آتلل وی ماغ وزر اچھت کو اگر زیدل رو گر زیدل سیون مندل وی بیا چا غنور لاؤ بیا مدل مخلہ کے ہو لبیا اچھتول خنوش اچھتول بیا غنور پس لاؤ وی جدری پی ودا سر آتلو اما و دیو چا تولو چا غنور میگی وران لسا بنو وی سلورم دلبانی دی میگو رو نیو دے علا یو میگی او وجبلو پی گئی دھاوا وانچے تا درو گوئی مولا ٹکڑی ٹکڑی کوئی نگور دور دی وڑو کی میگی کہ اللہ رب العزت دم رفاہ می ہے دم رفاہ ما اللہ رب العزت پدی کی خیر آ تکمیلہ کی محمد تقی عثمانی ذکر کری دی وی سلیمان علیہ السلام یو میگی لئے چھے تصور خوراک کے کال کی نو اللہ یہ رہے ہو دو غنم و دانا بخورو نو ای تو یہ زیکی بن کو دو غنم و دانے اور سرکی خو وی کال پس ہی چلوی سنی میں خوڑ لیو نیمہ ور سرو ناور تو گر دروغ دے ہوئی نیمہ آتا ہوئی ضرور کا دانا خورو ولی اللہ نیمہ میدے دو پارا پریخ میں مائے دو بادشاہان و شان دے دوئے دے چتائیت دے نشب اب یہ بل کال غم کرے یا ایوہ النمل ادخلوا مساکنکم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون او دوی بفوهینا او گورا دکا دا قتلو لنے من امراغلے علماء لکلی کزرر رسائی بازی کور کی تی سوک سشے کی خودے نشی نو بیا داسی دوائی چول چی دی پاغی مرشی در وقت کی چکل زرر رسی نو بیا دی وجل فقہا سکری کم شے چی زرر رسی ہوتی پریشانہ کرے نو قتل اسے ناروازی خوک زرر رسی لکا بازی کور کی تی سوک سکی خودے نشی نو بیا داسی دوائی واجی چی قتل شی نو جائز دی زی بیا رازی بسم الله الرحمن الرحيم فتبسم ضاحكا وتبسم کړو پداس حال کی چې خاندي دن کېو من قولها د وجد ناد دغني گینا وقال او فرمایلی حضرت سلیمان علیہ السلام رب اوزعنی اے زمارا با مال توفیق را کے مات الہامو کے ان اشکر نعمتک اللتی دا چھ شکر دا کند نعمت ستا اللتی ہا نعمت نمتا لیا چھتا انعام کر پما والا والدی آو پمور اپلار زمان وان اعمل صالحا او دا چه ملکم نیک تر دعاہو چه خخیط آغی لرا پاغی راضی کی وادخلنی برحمتکا او وردنکی ما پخل مہربانی سرا فی عبادک الصالحین فبندگان استانی کانکی دا آیات مبارکہ دا مخیجی دے او عام انسان بادشاہی او حکومت او دا نبی پا حکومت کی فرق وی عام انسانان اکثر دا سی چھے دا بادشاہی او دا حکومت سرا دا غیر آخرت فکر دا قبر فکر ہیرش وانبیاء علیہ السلام شان دا دین دیر اچتے اور دور بادشاہی دا خبیام وی وادخلنی برحمتک اللہ چکل میں وفات کے نو دو وفات نفس وردن کی ما فخفل رحمت سرا فی عبادک الصالحین پبندگان استانی کانو کی وتفقد الطیر او حاضری غست و دمارغانو دام در توی جگر بادشاہ با دیو معمولی وعیت تپوس کئی انسان سکے چو حدہد نون راغی پختنہ کئی وَتَفَقَّدَتْ فِيْرَازِ رِيَغَسْتِ وَدْمَارْغَانُ فَقَالَنُ فَرْمَائِلِو مَا لِيَسْدِ مَا لَرَا لَا عَرَ الْحُدْهُدَا چِنُوِنَمْ حُدْهُد مُنگر کا حدہد تا ملا شرشک وائی عطا سنے سوائی سنگا گوڑی سر گا وی سدی مال رلا عرل حدود آچین وینم حدود امکان من الغائبین یا کدے دے من الغائبین دغیر حاضر و نام بعض علماء دا لکری جنازہ کے تپوس پولو وی پلخ کر کے بے حدود بوتلو وی حدود تا دزم کے دلان دے بخ کاری چینیز دی دے و کلری دی نو چه لخکره ولاره ندنه به تپوس کلی شو بسو رکته دی چه کویا نکنی و لخکره استعماله دا قول بعضی مفسرینو ذکر کرده و تفسیر روحنوانی کی ذکر کرده چه آوی ویلا جزم لی بسحت الخبر السابق دا کم واقعات چه خلق ذکر کئی جرد رزمک کیو بخکاری او دا قول عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما تا منصوب کرے نوئی زماد دی حدیث پا صحت بانے لا جزم لی بی صحت الخبر او دا واقعہ دا سوا وی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وی چیر دا ذکر دی دا پارو چی دی حدود بوگو معلوم ہو دی نو نافع ابن الارزق آغا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وانے اعتراض ہو چې تاسو وایي چې د رزمکه توبخ کارې دي نو معصوم چې ورته کړکۍ کی دي او دام ورته کی دي او هغه کې ورته دانې خي او نو په خارو کې پټکړي نو به پاغي ټنګو یې روي دي ورته نخ کړو او بول اخکارې عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور کہے چھے ان البصر ينفع ما لم يات القدر فاذا جاء القدر نحال دون البصر وی گورا نظر کار کئی خوشی کل تقدیر نہیں راغلے اور جی تقدیر روئے سیدھا گا نظر دیا کار رکھ دا غی دے جواب کو خروح المانی ذکر کری دی روح المانی دے دے کہ وی دا غا واقع ذکر کری دا خو بیا وی چلا جزم لی بصحت الخبر السابق او که امام حاکم وی دیتا صحیح مویدی نو تصحیح الحاکم محکوم علیه عند المحدثین وی امام حاکم کی او حدیث تا صحیح موید نو علماء لکری ددد صحت اعتبار بنی زیکہ دے دا احادیث پو معاملہ کی دیر دا تساہل لکا رہی ادیو جنہ مستدرک حاکم وی ارغا حدیث پو معتبروی چلا علامہ زہبی اتفاق ورسرے اگر پی تعلیق کرے کلو امام زہبی ورسرے اتفاقو کی او حدیث کی ضعفی دے دا اگر یو تپوس کولو چرا دا حدود اولی نشتا لو عذبنہو اخامہا سزا بورکم دتا عذابا شدیدا عذاب سخت ودا هدهد بیا زبحق یا بسزا ورکم اولا ازبحنه یا بزبحکم دے اولا یاتینی بسلطان مبین یا برات للوکی دے ماتا پدلیل خکار سران دری خبری ذکر کی یا بسزا ورکم سختا او یا بے زبح کم او کو عذر پیش کو نو عذر بے قبول و منظورم کم و اول ازبح انہو کی دا زیادت دا علف راغلے نداغی علماء مختلف جوابوں نے ذکر کری تفسیر روح المانی و دے نورو احکام القرآن کیم تفسیرن نامسل ذکر کرے گا درہم جل شپگشتم و صفحہ کی و احکام القرآن کی چی دیرے کی دا علف راغلے رے علف دیرے کی دا علف زائد راغلے پری آیات مبارک کی نو یہ ارتانی رحمت اللہ علیہ نے نقل کرے دی مفتی شفی رحمت اللہ علیہ وی انی وی قال شیخنا دامت مکارمہو وی زمون شیخ ارتانی رحمت اللہ علیہ ویدی دی چی انی وجدت فی بعض الکتب ولم یحضر الانا اسمہو ایتان رحمت اللہ علیہ بعضی کتابونوں کی مکتری اس دا کتاب فی الحال نمرہ ترایات ندے چی انہو کان من عادت العرب الاولا ان یکتبو الفتحة بسورة الالف عادت دا عرب اولا داو چه فتحه ده پا صورت ده علف لیکل فی بعض المواضع فا بعض زیونو کی فالالف فی قوله لا دلانا پس ده علف چه ده چه اولا اولا ازبحنهو ویلیست علفا فی الحقیقت بل فتحة اللام کتبت بسورت الالف والالف الثانیتهو حمزت المتکلم من قوله ازبحنهو یو جواب ادا ذکر کرے پوچھوئی پکنا ویدہ عادت دا عربی اولا داو چی فتحہ بے قصورت دا علف لکل ابو باعز زیونو کی ندا اللہ نفس چکم علف دے ندا فتحہ دا خلکلشی قصورت دا علف تا او دا علف ثانیہ خو حمزہ دا متکلم ولیست بزائدت فلا اشکالا دا علف زائد ندے نو اشکال پدیت بارم ختم شو او یو قاعده بعض علماء ذکر کړي چې دا رسم الحد قران پاک قیاسی دی او قسمائی دی نو بعض علماء لیکلي سماعی دی نو چې کله سماعی شو نو بس بیا دا قواعد چې رسو علماء جوړ کړي دي ته وایي نکات بعد الوقوع نو یو د نحوی د صرف د کتابت قاعده را نو کله ګورو د قران ایو قاعده جوړ کړی قران پاک راشیا قاعده ورته څه قیمت کی لګو زره مخ کی رسول ان هاذان لساحرات عام قاعده خو د انو د انر فارس را دی کی مبتدا او خبر دواله مرفوعات نرال نو بعض علماء لیکلی دا د قران پاک رسم الخط او د دې د قواعد سماعی دي رسو علماء دې لکتلی نو دې سره قاعده جوړی کړی نو هغه قاعده اکثری یو غالبی وی کلی نه کله قران را پاس یو قاعده راغی هغه ماته کی نو دې کی کدا شي چې سماعی د بدغه شان دي دې جن علماء لیکلی ومنها هنا خو بیا دا دی وی دتان رحمت اللہ علیہ دا جواب کوم شو خو بیا هم سوال پاتی کی چی فی تخصیص بعض المواضع دون باب فی کتابت الفتحة بسورت الالف چی بائی زیونو کیونی پا سورت دا الالف لکی او بازی کنلی کی وجہ تخصیص سرا وی فنہنو علی یقین انہو کان من الصحابت رضی اللہ عنہم لحکمت عرفوها واتقنوها ولم نحط بها علما ويمن قد يقينوا شدا صحابه کرام و رضوان الله تعالی علیهم اجمعین شدا زائد لیف لیکلره نو دا سه حکمت د وجلو چي پیجندو او غي قد يقينو زمون پاغه باندې علم نشتا ومنها هنا واذا وجدت اجمعت الامه على ان اتباع رسم الخط العثماني واجب د امت اجماع چې د قران پاک په کتابت کې رسم د خط عثماني د تابعداري واجب ده او تغيير فيه في كتابه المصحف حرام دين نه علاوه فل تغيير وعيد و اذا علماء لیکلي چې دا څه شي دا حرام ده نو دا الف د دې وجنو لا اعذبنه في خامخا سزا ورکم دتا عذابا شديدا سزا و عذاب سخت او لا اصبحنه يا بزر حكم ده او لیاتی انی بی سلطان مبین یا برات لنکی دے مات پیو دلیل خکار سرام دیکھو حدہد آر دینو پرندو ورطوی تکو بی اجازت لاروی خستا بارکی خسول مان علیہ السلام سخ حکم جاری کرے فما کسا نو وقت تیر کرو حدہد غیر بعیدن چی دیر نو راغی دا سلیمان علیہ السلام مخلقی ناسو فقال نو هدهد ورته فرمایلی سليمان عليه السلام تا احط بما لم تحط به ذ عالم شيم پاغسبانی چتنی عالم شي پاغي وجئتك اورات للمكري دي تا کا من سبئن دخار د سبانا بنوي يقين پيو خبر يقين سرام اگر او دھوکت دیو شی پتر آ سلیمان علیہ السلام تا پتر نشتا ورطوئی زپدا سے خبر عالم امتیجت پی عالم نے نو کہ او شاگر دیا اے امی تبانی مسالے پتر او یو عالم تے ویچر زپدی پوئی موحقیقت کی غلق پتر نی ندار آو دے دبی نرا جب او دھوکت سلیمان علیہ السلام میں دبی نکورا وی زپدی او دا سے خبر عالم شیم چے اید اللہ پی غمبر سلیمان علیہ السلام تفاغی بانی سن عالم نے علماء لکلی وی آداب دا تعلم داری چه هادا دلیل على ان الصغیر یقول للكبیر والمتعلم للعالم عنی ما لیس عندک اذا تحقق کذالک وی آداب دا تعلم دام دی چه وڑوک مشر تویلشی طالب عالم تویلشی چه ما سرد دی خبری لمشتا خو چه کلا حقیقت چی وی او تا سرد دی نشتا تا سرد دی علم نشتا ری تا سرد دی علم نشتا او دی وجنه ویلی دی وی لا یجب علی الامام ان یکون علمه محیطا بجمیع جزیات بل کونه متحدا دی که رد پر روافظ بانی ورا روافظ دا عقیده شیگان دی وی ان الامام ينبغي الا يخفى عليه شيء من الجزئيات وي امام چې وکړه را دی چې خپل دولس امامان ګرځي دا د علم نه هیڅ قسمه جزئي شی بمبار نه دا قرآن مخالفت ده ګوره امام دې خلیفہ دې د الله نبی دې حضرت سليمان عليه السلام لیکن دې خبرې دې علم نبار دې فقال احط بما لم تهج به وی فرمایل چې زه عالم شوم پاره چې تني عالم شې پاره وجي کینی سرام علی رضی اللہ عنہ یو ذل بکوفی پا منبر ولارو دیو مسئلے تا پوستی چاہو کو ناغیل آدری نسائل ورطوئی لیس مکانک هادا مکان من یقول لا حدری ویدا خود آغا چاہ در ناستی زینے چاہوئی زب ہوئی گمنا فقالا بلا واللہ هادا مکان من یقول لا حدری دا دا اغا چا دا ناسی دے چاو پا بازی مسلو پوئی گی نا اوئی ویچر انو پوئی گم اگر دام در توئی چو حد حد دا نظریه چو سلیمان علیہ السلام عالم الغیب نرے پا تمام و پتو سیزنو وڑو لو دا اللہ انبیاء علیہ السلام عالم الغیب و خبردار نی وی ما دا سبا دا خارنا یو یقینی خبر در کروڑے انی وجد سمراتن بیشک ما اومند امراتن یو خضا یو خدم رد سلو قحط قحط الرجال اپکی تم لکوهم چه خض بادشاہی کئی و اوتیت من کل شئن اوور کڑ شئد اغیت داریو شنا و لها عرش عظیم او دا غید پارد تخ عظیم الشان لیخ کل تخت دے ادا خود حکومت کولو کافرو اگر قرآن و سنت سر ازنی مخبائی سریٹو کی شروع کی یا اوزل پا دی ملکی دخوز حکمرانی و نیو ملاب والا دلائل پیش کول آغا ملکی اس پہ جائے پا خبرہ نا دنیا اولا پیسی او دا اقتدار ختم دو والا دے زنی خلق چھے بادشاہ در تلال شی نبیا قرآن و سنت تاسو بکتل کل بیوی بخاری شریف کی چی حدیث راغلے ویدا ضعیف تے چی اللہ حبیب وی آغا قوم بکامیاب نشی چی خوے مشرے نا ملا اس مرشے جدی وی جنگر بازی دا سی دا بادشاہ دا دربار والا خطرناکی دن پورو تو کی شورو کی لکم اللہ علی خاری رحمت اللہ علی موضوعات کبیر کی ذکر کری وی بادشاہ اوزل گنتر ایلوزو جو درباری مولا ناس دا اوال زرزر حدیث جوڑ کو وی دیتا خبر اپا تا گنتر او دا الوزول و ثواب پاکی ذکر کولو وی اغا بادشاہ دیندار اوغا پوش و جورا ما کچھلی دا گنتر اینا الوزولی نو دا بولی پا پیغمبر تر اوزولو جوڑن حکم یو کوئی لڑی کجا گنتر بعض مولیان بادا سی جدی دربار تورسی یا پا سید الکائنات در اوزولی دیئے کہ علماء اغا حدیث ذکر کری دی چه ده خز حکمرانی پا اتفاق سرسدا دا ناروا و ناجید را دیده که احکام القرآن کم گن احادیث ذکر کری یا خبور دا ده کافر و عمل لی ده کافر و یا وزنان مشرا نو ده کافر و قول چه کل دا آغی اثبات او دا آغی جواز پا شریعت کی نی همون ده پار دلیل نی او حدیث ذکر کرے دے دیکھیں مستدرک حاکم کی ذکر دے امام زہبیم ذکر کرے وہ نبی علیہ السلام تا زیر راغ ہے چھ مجاہدین دا پفلانی دے کی پا کافر و غالب شوی دا اللہ حبیب سر مبارک دا ملمومنین عائشہ رضی اللہ عنہ جو لے کی خیو پروتو نفقام فخر للہ ساجدن اللہ تا پا سجدے پریوتو نو کله چې د مزنا او د سجدین راپور ته شون راغ قاصد نه تپوس کولو نا غور ته داموي چې ال تیر خزه مشروا نو دا الله حبيب حلقت الرجال حين اطاعت النساء وی سړي کو تباہ او برباد شل چې کله دی د خزو تابعداري کې یو خزه مشروا اور حدیث مستدرک حاکم ذکر کرے امام ذہبی وی صحیح ہن دا حدیث سندن صحیح ہے دا حدیث سندن صحیح دا صحیح ہے نحدود وی امام مندلی رئے وخذ چی بات شاہی کے وجدتوها اومی مندلا وقومها قوم داغی یسجدون لشمس چی سجدی کئی نورتا نورتا سجدی کئی من دون الله ما سوا الله نا وزين لهم الشيطان اعمالهم او خيست کړه دې دیره پار شیطان انا کار منه دې دی فصدهم عن السبيل نو بن کړی دې دې د سیلارنا فهم لا يهتدون لدي لار مندن کې ني ورا اهو